أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منګا د قران کریم د فهم او د ذکر د پارا اصول سمقاصد او مباینی بیانون پای کی منګا تعریف د قران کریم اسماء موضوع حکمت د نزول القران کریم بیان کا بیا منګ دا او فضل چې قران کریم د دو قسم خلق سره خطاب او بیان کړي یو منقاد او بل غیر منقاد منقاد تابعدار د الله او غیر منقاد چاغه تابعدار د الله نو غیر منقاد په خپل منځ کې سلو ډلې وي یو هغه ډله چاغه مشرکینو د مشرکینو شرک هغه سو قسمو دو قسمو غټ یو اعتقادي او بل فعلی بیا شرک اعتقادی پر سلور قسمو فی العلم فی التصرف فی الدعاء او فی العبادت او دویم قسم شرک فعلیو بیا د مشرکینو اقسام من بیان کړو چې سلور قسمه مشرکینو مشرکین بالعباد الصالحین چې د الله سره نیکان بندگان برخدار کړو دویم مشرکین بالکواکب چې د الله سره ستوري صدار کړو او دریم قسم مشرکین بالملائک چې الله سره فرشتي صدار کړوي او څلورم قسم مشرکین بالجن چې الله سره جنات صدار کړو دا غینا رستو بیا مون بیان د دیو کو دا نور دریو ډلو چا غا يهودو اغا نصاراو او اغا منافقینو او داغی نروسو بیا من بیان دو اصول مهمه اصول مهمه اغا اصول چاغا مقصودیو نو اصول مهمه پائی که اول سلور مقاصدو او دویم سلور پائی که ممداتو مقاصدو که اول مقصدو اثبات توحید پا مقاصدو که دویم مقصدو اثبات رسالت او دریم مقصدو صداقت الكتاب او سلورم مقصدو ایمان بالآخرہ دا سلور مقصدونا فاغ مقاصدو ارباو کیو نرمبے مقصد چه توحیدو نپاغی داغی منگ بیانو کو چه دا اللہ یووالی توی او دا اللہ یووالی قرآن کریم پا مختلفو عنواناتو بانی ذکر کئی او ثابتیئے داغی دا پارا منگ دولس عنوانات او دولس طریقی دا اثبات توحیدو خودلے کلے پا یو طریقہ ثابتی او کلے پا بلا طریقہ توحید ثابتی بیا پا توحید بانے چکم دا مشرکینو نہ اعتراضنو نو داغی اغا منگ ذکر کلو او داغی منگ تفسیرو کلو دوے مقصد پا مقاصدو کے اثبات دا رسالتو اثبات د رسالت چې الله پیغمبر پاک را لېږلې او دنیا ته د پاره درشت او د هدایت د مخلوق د نبی علیه الصلاه والسلام رسالت د قران کریم غنو زینو کې کله په آیاتونو کې کوي او کله مستقل سورتونو کې کوي لکه سورته زوحا مستقل سورت الله فیس بار در رسالت رو لے رہے وزوہا واللیل ازا سجا دارنگی صورت انشراح کلا کلا آیاتونو کې بیان کړي د اثبات د رسالت نون والقلم وما یسترون سورۃ قلم دویم آیات نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون نون والقلم وما یسترون شاید دے قلم صاف غفلت انسانا ما انت بنعمت ربک بمجنون پیغمبرات لیونے نے اگر کتا تخلق لیونے ہوئی ما انت بنعمت ربک بمجنون دارنگے قرآن کریم کلا کلا اثبات در رسالت گئی دیو پیغمبر او کلا اثبات گئی در گنو انبیاء علیہم السلام کلا یو آیت گئی او کلا زانلا زانلا آیاتونو کی لیکن سورت انبیاء یو سل اوم آیاتو گو رئی اول لسم سپارا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَسَمَ سِبَارَا سُرِ انْبِيَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او نده دیکنه من تالرا مگر رشد او رحمت ده پارا ده خلقو تر خلقو ده پارا رحمته ته یو کل د پاره نه یو کلی د پاره نه یو علاقې د پاره نه دارنګي سورته سبا دوشتمه سپاره وګورئ سورته سبا دوشتمه سپاره آیات نمبر 28 ومار سناک الا کافتل الناس نده لیکنه من تعالرا نده لیکنه من تالرا الا کافتا للناس مگر تا کافی ده خلقو ده پارا تا ده خلقو ده پارا ما لیکنه الا کافتا للناس مگر کافی ده پارا ده تمام خلقو بشیرا و نذیرا زیر او یر ورکو انکے چالا و پجنتونو زیر ورکے او سوک بدا عذابون نیرے إلا كافتن للناس ترنگی سورتی احزاب سنو اختم آیاتو گو رہی سورتی احزاب آیات نمبر 40 سنو اختم ما کان محمد ابا احد من رجالکم نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم نده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلار دے یو قرد سلو ساسو و محمد دے پیغمبر دے ولیکن رسول اللہ لیکن پیغمبر دا اللہ دے رسول دا اللہ دے اللہ و مالے گلے در رسالت دے پیغمبرین انکار کول دا دے قرآن نے انکارو ولیکن رسول اللہ لیکن دا پیغمبر دا اللہ دے و خاتم النبین او د سلسله د انبیاء او ختمون گئو دارنګي د دې سورته عذاب 15 سلو ختم آیات وګورئ 15 سلو ختم آیات یا ایها النبی انا ارسلناک اے پیغمبر من لګلې تعالرا ما لګلې ته نزان نه تلې تال انکار زمازن انکار یا ایوہ النبی انا ارسلناکا اے پیغمبرا بیشکا لگل من تالرا شایدن و مبشرن و نزیرا بیان انکے دا توحید بیان انکے دا قرآن تب زما کتاب مخلوق دا بیانے و مبشرن زیر ارگو انکے و نزیرا او یر ارگو انکے وداین الی اللہ باذنی وسراج منیرا او تبا دای الی اللہ لے گلے ما تارا داین الی اللہ دائی بلونکے دا اللہ کتاب دا اللہ دن تا خلق برا والی زما کتاب تا بیدنی پوکم دا اللہ و سراج منیر او پڑی ورو خانا سراج منیر قرآنو سراج منیر حادیان سنگا چھ پڑی وی سرا پرانا سرا سرے دے تیاری نوزی نو دے تیارونا خلق رانا ترو باسا سراج منیر وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا دا پتا دل بھی فضل شوے دے نورا پا پیغمبر اس بات قرآن سرو کو دیرو آیاتنو کے سورة الانبیاء 25 نمبر آیات کے راضی ہوگو رہی بیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فعبدون ندری گلی ما استانا انبیاء مگر تانم پخواو تچ مالے گلئی نو مالے گلئی پدے خبر انہو لا الہ الا انا فعبدون قرآن کی یو آیت خون دے ومن یعص اللہ ورسولہ بار بار ہوئے سوچ دا اللہ و دا پیغمبر خلاف کئی نو فقد ظل ظلال مبینا دیو جنا شفا کے قاضی آیات دیکھلی دی کہ دا اللہ و دا پیغمبر توہین کئی دے قطی کافر دے سوچ دا اللہ و دا اللہ دا رسول سپکوالے کئی نو دے کافر دے ذکر دے دا قرآن سپکوالے کئی او دا قرآن سپکوالے کی دا پیغمبر سپکوالے راجی او چا سوک دا دے طولو سپکوالے کئی نو دے کفر تاورو سے نو توین کئی دا پیغمبر توین کئی دا رسالت توین کئی دا اللہ دی کتاب ننو گو رسول توین شروع کرے قرآن سر کفار سور عمل اکرے کلے سیدی کلے نسخے ہموک کے روزو کے بگرام کے ہاں امریکنیان شپک سوا نسخے دا قرآن اسے زدے امبخ کی میاش کے دارنگے اسو گرا ہم بیا امریکہ کے کسان علم دی او دو قرآن سپکوالے کرے دارنگی دو پیغمبر کارٹون جوڑ کی او داغیت سپکوالے کئی دا قطعی کافر دی او سوچ داغی سر رضای نواغم سر کافر دی اللہ و دائین الاللہ بیزنی و سراج منیرا اس پیغمبر خودے او دو دن انکار دو قرآن نے انکار دے یو آیات نرے گنو آیاتنو کی بیان راجی سورت انشراح کا علم نشراح لکا صدرکا ووضوانا عنکا وزرکا وزوحا واللیل اذا سجا ما ودعکا ربکا وما قلا طول بیان دا پیغمبر دا پیغمبر رہی رے وچے کلا دا نبوت بیان کے پا پیغمبر یوسو اترازو ندی یو اعتراض پا پیغمبر داو جدا لیوانے رے سورت قمر گورے زرزر را رہو سورت قمر دا لیوانے رے نہم آیات نہم آیات سورت قمر کذبت قبلهم قوم نوح اوشتم سپارا کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر تکذیب کلیو پوخاد دینا قوم نوح علیہ السلام نو تکذیب کلیو زمان دا بندہ اللہ وی بندہ زماو زماو دا پیغمبر تکذیبیو کو وقالوا نویلی وغی مجنون تا پیغمبر لیوانے رے مجنون لیوانے رے وزد جر اوزار شرارتی فدعا ربو انی مغلوبم فانتصر دعای غفتا اللہ سے کمزور ایمان زمان بدت والے فانتصر چکلا انسان کمزور ہے رے فمسلی کی من کمزوری یوزکا منگا طاقت نشر لے دا سزا دا چا زمن کار دا طاقت دا توحید و دا سنت و دا اللہ دی کتاب دے نور سزا ور کول دا چا کار دے دا دا اللہ کار دے نو آر پیغمبر اغوی حضر کمزور ما اللہ زمانتی بدلوالی نو یو نو تا چا کار دا پیغمبری کے تا تا بخلق سوی لیوانے بوئی نو گورا یواج پاغد آئی تراز نو پتا بمی نو دا بنوی چا یرا مرا ما تا خلق لیوانے وچا دا سا لیوانی دی خپل کار پرے دے نا وائم لیوانے پیغمبر تا لیوانے ویلے شویو او دل تا یواج نا زمان پیغمبر تیم لیوانے ویلے نون والقلم وما استرون مان تا بنعمت ربکا بمجنون پیغمبر دی تا تا لیوانے وی خوط لیوانے نی و ان لکا لعجرم غیر ممنون دیم او حدیث کی راجی دا اللہ دور عبادت گواچ دا تا خلق سوئی لیوانے او سمی دا سلی ونی دی مرا زان لے کار کرتے تھے آنو ارچہ زان لے کار کرتے رہے من زان لدہ کار کرتے رہے دویم اعتراض پا پیغمبر دا غصر دویم رویت و ٹوکو دا استحضا ٹوکی و استحضا ٹوکی و استحضا صورت فرقان یو سلو خیاتو گو رہی تا پوری بم ٹوکی گئی مسحرے با گئی خان دی با یو شیبا اځنه چرتا کار پرې نه دی د خندا د وجه نه علي ونی دي مړو په خان دی او شی په واخه او خان ده ما ته ګورو خان ده شیخ سے وای الله دې په رحمتونو وریږي په جذب کلم مناظره کې پیښه ما هغه به ډیرو زب یوازې ما یو شی به وای ما ته وکتل او به خان ده او به خان ده او به خان ده چیرې دې خپل خبره نه واپس شي دې خندا به وکړه یو زب زم تنگ شو منو و یو پایی که مشروع ماو جا لکا تو خدا تی خانده لکا نیو سید تشبیه می ورزر ورکرا و ایمال فرده را وانده که سریا دا فرده لا سنگ شویده خانده او فرده نتیرو بیر لارا لکا دا یو زناور تشبیه می ورکرا چه داغی حالتو گورا داغی نفس بیا خانده حماس را بیا نوا کری دا خانده او توقی با کهی صورت فرقان آیات نمبر یو سلویخ وَإِذَا رَاؤُكَ نُلَّسَمَ سِفَارَا سُرَةِ فُرْقَان وَإِذَا رَاؤُكَ اِيَتَّغِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا کلچوینی دا خلق تالرا پیغمبرا ننسی تالرا إِلَّا هُزُوَا مَگر پتوکو دا غلی ونی بیارا خوشی وے اغلی ونی لال علی ونی دال یو کل تب او گوری او بخان دی ایت تغیزونکا الا حضوا ننزی تالرا دی مگر پتوکو اوائی با دی احاز اللذی باس اللہ رسولا آیا دا کس دی چلے کل اللہ استادی دا غزان تا پیغمبر ہوئی دا غلی کن سریا نو پیغمبر خو نشتا نو تا جد پیغمبر ای کار کے دا کز مولا جز دا غیما دائما و دائما دا استاز دیکن آز اللذی باز اللہ و رسولا آز دا کز چلے کر اللہ استاز کم اعتراض پا پخواشو پا پیغمبر نو پتام کی حامین سجدہ کی راجی ما یقال لکا الا ما قد قیل لرسول من قبلک نشوی دیتا تا مگر آغا سستان پوخان بیاو تا ویلی شوی دی آبتا تا ویلی شی ندی پری دی داو گورا چه دا فتوی پچاوشو نو واقعی دا حق ادا کرے او چه دا فتوی نیشوی نو گورے حازان که سوچو کا چلے والے در تا ندی ویلی شوی توقی و مسخری در پوری ندی شوی احاز اللذی باس اللہ و رسولا دارنگی سورة الانبیاء واللسم سپارا آیات نمبر شپک دیر شکو رہی وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيَتَّغِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا نَخَلْقُ لُطُوخُ وَمَسْحَرُونَ بَنَيَرِهِ کَلَا چِوِنِي دَا كَافِرْ تَالَرَا پیغمبرہ نونینی سی پیغمبر سورہ خیستو پیغمبر سورہ خیستہ اخلاقو دا پیغمبر گون دے اخلاق دنیا کے دچانی چی پیدا کی رہے سورہ حسینو سورہ خیستہو سورہ معاملاتو چی روحو سورة آمین و سورة صادق و او آغا پوری سکے توقی و مسخرے کے تا ما پوری بنکے وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُزُوًا نِنِزِي تَعْلَرَ كَافِرَ مَقَرْ پَتُوْقُوا اوائی بدے اَحَاذَ الَّذِي يَسْكُرُوا آلِهَتَكُمْ دَا كَسْتِ چیادِ استاسو مدرکارانو لرا فبدے دا غلے دا آغا اولیاء و دشمن آغا دے رے آئے دا کسدے چیادِ استاسو مدرکاران فبدے باندے ها پرون یو جه کوم نو کشر بلته وی دا عبد الله خد استاد یې چې لګیا نه یاده کې هغه حنا یو دوی او مخ یو یا خدا دا او یو دشمن او هم به ذکر رحمان هم به هم کافرون وای دا لکه بابا ګاندې دی یاده ها نو مالک سر وی نه دا کوم کسه خپل غو بل سره خبره ترې ها او هم به ذکر رحمان می دا او یو دشمن نیم یاد دا او یو ها خیر خواهی ما استازو خیر خواهی ما دشمن خو آگئی چه کوتکی او کودال پسراغی سی او قبر تینی اولی اولا دشمن خو آگئی زو خود آگئی خیر خواهی ما چه نیکان خلو کو مالگی مسطه حاوری مسطه جنده پی مود روی غلافون پی مدده هنو دا دشمنی خو نوا و هم به ذکر رحمانی هم کافرون او دی پیاد مربان بادشاہ دی انکار کونگی سورت متففین درشم سپارو گو رے درشم سپارا درشم نمبر آیت ان اللذینا درشم سپارا متففین آیت نمبر 29-30 ان الذين اجرموا كانوا من الذين منو يضحكون बेशक مجرمان مؤمنان پور يضحكون خاندي خاندي بغوره خاندني بدر پورے کوي واذا مر بهم يتغامزون دے پس پوي دل سو ور دي مله دا خو اسه تا ته وای دا کله به یو واقع د صدر دي دا وته ها ازمان دو ویسا شیخ اللہ دی عمر کے خیر واچے اللہ دلو سے حد نصیب گئی ہاں وی چچالا قرآن ورزی اغلا عرص ورزی نوریس نو ورزی دل عرص رازی ارین خستہ خبر ہے کہی کہنا چالا چا قرآن ورزی دل عرص ورزی دل عرص نو ورزی دل عرص رازی اخستہ خستہ خبر ہے کہی ای ومنګ دا یو الزام دی چې دایله قران ورزی نو موږ د هر څه راضی بل څه ناراضی دغه هر څه ورزی چې په وخت یې هغه وای کنه وایذا مرو بهم یتغامزون نوري دی به وای پوندې دا غری کنه سترګ به مو وای اشاره به م کوي وایذا مرو بهم یتغامزون او کلا چې تیری دی بهم پدای یتغامزون اشاره بگئی ریدی پندی بوئی نو دویم اعتراض او دویم نقصان دا پیغمبر باندی داو چو ٹوکی و مسخری او استحضا بے گولا نو چو تر پیغمبر العلماء ورسط الانبیاء نو چو تدان توارث وی نو ٹوکی تا پوری شوی دی تا پوری مسخری شوی دی درم دا پیغمبر سر با جگر کئی او دا جگر په مختلف طریقو جګړه به سره کوي او سمه جګړه ابراهيم نهم نمبر آیات وګورئ دا چې جګړه چیرته موږ سره شوې یا اوس موږ کې څه چرڅه کنا دیاله سم سپارا سورې ابراهيم پیغمبر سره جګړه په خلی کې ول لا سلو ور کوي آیات نمبر دیاله سم نهم آیات علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله نپوی پته داد دې انبیاء مگر الله جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی و غیت انبیاء دې په دلایل باندې انبیاء راغلی و دلایل خودلیو فردو ایدیوم منگم دلائل خیو دو قرآن نا چه دا دلیل دو توحید فردو ایدیوم فی افوائیم نو واپس بکلو دے کافرو لا سنخفل فی افوائیم فخلو دا انبیاءو گے چه چپ وخلے بولا لاسکے خودو چه دا مسئلہ بنا توحید نکے نور مسئلے گوا خود توحید مسئلہ بن کے فرد ایدیہم فی افواہم واپس پک لا سنا دے کافرو پخلو دو انبیاؤ کے یا پخلو خپلو کے دو وجہ دا خاندانا او بے خاندل او بے خاندل نو خلابا دے گرہ وڑو جنو دو دے پک لا سنو ماندہ دار کافرو کارو مختلف تعبیرات کل کلا پیغمبر با بیانو کو نو کافرو با خپلو خلو لاس کے خودا دو وجہ دا تعجبنا عجیبا خبر ہے کہ بے دور غنده که ده او خبر اسمان سره که حسن وی دور غنده ده او داسه خبر که ده بویده دار طوله نو ده تعجب ده وجه نام فردو ایدیهم فی افواهم یا واپس بکلا لاسونا کافرو پخلوق پلو که ده وجه ده غصه نو وسمی نکی نو نا یو زیر از تقبیر لطلوم ها مشرکین پیران درگاہ و بیان بنے کے میں کوم با وی نبا کہ وی انشاءاللہ پدیزے بے کم درے پاو جو بیان میں ہوگو نو مولاو تا پا کنزل شا آگا عوام ہوتا میں کہ اس کنزل کے کہ اس پیتا لرگی را ماتے چاہ سو سکے تا لارم تا پوش یو دی پوش یو سو فردو ایدیون فی افوائیم وی بابا جان بنے یارے خدا اشتا رہا کہ بابا جان نہیں بڑا خبر خدا رگاہ ہوا کہ نا فردو ایدیہم فی افواہم واپس بکل دئی لاسون اقفل پخلو دا انبیاؤ کے تشیخ سے واقع افراد رکالو خان مخدوا فردو ایدیہم واپس بکل دے کافرو لاسون نکل کلوا پخلی دل اللہ عزدی چھو گورے استاذ دا سبکے کلوا وام لاس درے کا انشاءاللہ توحید مسئلہ بخون کم دریم بندی بنی او پخلی بدل اللہ سک دی سنورم اعتراض پا پیغمبر پیغور بور کے پیغمبر تھا او دا غمال گورو تھا تاسو خمارا دا سے دا سے سورت یہود اوشتم آیاتو گو رہی پیغور بور کول پیغمبر تھا او دا غمال گورو تھا اوشتم آیات مرستا سوق دیو دولسم سپارا سورة یہود آیات نمبر 27 فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی اوی متبرو دا چلنگو دیو سوٹا کیو سر آگری کنی دا غصف دشمنی دی قرآن میا او دا طالب و دو مولا نوی مالدارو آکسانو چو کفر کریو دو قوم دو حود لنے دو نوح علیہ السلام نا نوی نو من تالرا مگر یو بندہ زمانگا گونتا کی تا کس فضیلت دے زمان گونتا کی یو بندہ سریا او نوی نو من تابدار سا مگر اگا منگا کی ارازلونا زلیل دیم منگا کی کمزوری ستا مرگری چرت دی خوچرتا چه سنمی لاویگی کمزوری دی متاثر دی غریبانان دی دغرونو خرق دی کمزور شلیان لانده اغای لستا ملگری دی مانا کستا مسئلہ حقوی نو منگ مازدار بمان لیوا منگ و پکی ناستو خوستا خبر سی نگا زکا منگ نکینو زکا ستا دا کمزوری بوداگان و شلیان و لانده و دا گرد ور خرق دا چنی منی ایو چنی منی اره که منی خونه دی چنی دی که نا دا زان او سن مبارکی بیا کئی هم ارازلو نام دا دی چون منو پا بارک حضرت سویلو یو زن را رئی نبی علیہ السلام او جماعت کی حساب ناسو فرا فقرهم وجودهم تفسیر مراغی دا حدیث نقل کئی ویلیدو نبی علیہ السلام دا صحاب و فقر دا صحاب و اغا کوشش و جد و جهد دا چا نستونی شلیدلیو دا چا کمیت شلیدلیو دا چا توپی شلیدلیو نبی علیہ السلام چا دا اغا طلبا و دا صحاب صفا و احادت تولی دا دیر دا غربتو اولیگیاو جماعت کی قرآن و حدیث از دا کول چه والی نبی علیہ السلام پراغی و دا اغا حالتی اولیدو وی هاولائی دا کسان دا زیر واغلی دا کسان دا و ما سره جنت کې رسو با حدیث ذکر کوم ان شاء الله بقره کې او یواز دینم چې د دې پشان نور خلق زده نو رسو پیدا کی دا غیم په جنتونو زیری جنت بول الله ور کوي دا د غربا او کارو دا د کمزور خلقو کارو دا لا چاغه یو غریوانی حاشری دلې نیم او نیم روغي یو نو ستونه شری دلې او بل روغي حاجامي ګړ وری آغا کار کوي دا چې هر سال جامي سری کوي او دا رنګي ها په کوم عادت بیا هغه څه چې قران ته راځي او دا کرولو لن تزور کی ګرځي هغه چې تا دا خو یا پیاده یا سیکل ډېر نه ډېر موټر سیکل حدادا خلقو کارو چه لین کروزرو موٹرو کشنا قرآن تکی اس گاری کی بیا نو دیوام ہوئے وما نرا کتباقا اللذین هم ارازلونا نمینو منگا تابدار ستا مگر خلق ستا ملکری دی هم ارازلونا چه منگا کی کمزوری دی منگا کی لان دی نصب والا دی نصبون بیکار دی مرا سو کس رکیلی کی خبری نکے ہاں بعد یرائی ارائی سرسری دا وما نرا لکم علینا من فضل انوینو من تاثر را پا فلزان سغور والے پتا کسا غور والے دے سلی پتا کسا جنگ را تتویز توحید بیانو موتاسو خنی و زخیم تا کی جنگ سر پاسی بذرتا ہوئی و جنگ ما که دو قرآن بند داو توائی بند نظنکم کاجبین او کوئی مانم راجی و دو سورت فاتحی مقصد ہوا ہے داو تو اور سورت فاتحہ نو پر سورت کوثر چیو کر خسورت دے گا نا تے کوثر مقصد ہوا روز اس پتوڑے کے زما ہستا بل نظنکم کاذبین سو اعتراض اس پیغمبر سلور بنزم پیغمبر بانی با دروغ جوڑے تو پیغمبر با دروغ جوڑے دے کہ سورت فرقان سلورم آیاتو گوڑے درو خود دے کار رہو سوائم وقال اتلسم سپارا سورة فرقان آیات نمبر سلورم وقال اللذین کفروا ان هذا الا افکن افتراه وائی کافران ندیدا قرآن الا افکن مگر دزاننا جوڑ لے افکو دزاننا افتراه جوڑ کرے پیغمبر دیل دزاننا وګور ما دا زانه جوړ کړي زانه خبره کوي وانو علیکم ناخرونا مخدا دیواز نو د دې جماعت نو نګیټو حالات د غشن موږ له تابعاو کړل کنه نو دې جماعت باندې واخته پوره خلک دا خدای دې جماعت دی ناواته پوره بخاله راته شپې یو بجا 12 بجې چابا ها او بوله چا به غسل کاو ګرمینو زمنګ درسو نو هغه یو بلته وای نو ما با مطالعه کولا نو هغه یو بلته وای وای دا استاد دې شپې نه لیکلو کې او کې ځاننا او ساری بیا طالبانو ته بیانې چې دا الله پیغمبر ویلي دي عجیب استاد دې دا چې لیکل کې هر څو کې او کې او سار بیا هغه مخ ته کیری خلکو ته وای چې دا الله پیغمبر ویلي دي یہ عجیب الا ابکن افتراہو مگر درو تا زانے جو کری دی لرا آسو کلی ونی دی چھتا زانا با حدا و حدیث دی چھتا چار زانا یو خبر جوڑا کلا نو زان لے پا جہنم کے تکانا تیارا کلا الا ابکن افتراہو دخل کو دا خبری دی نو آورے بانو خام خواب در تا دا خبری بیلی شی وقال اللذین زمان دا دی چمو وقال الذين كفروا ان هذا الا يكون افتراه ويا كسان چ کفر کرے نه دا مگر زان جوړ زان جوړي او دل بیا خلق ته بیان وي وان ولي قوم اخرون او امداد کرے دد علي پر جوړول باندې قوم بل دسر نور ملګریم دي کنا اغم و سلم ملکتیا کئی او دزان جوڑیو خلکو تے بیانی نفقد جاو ظلم و مزورا دل جاتی خبری اکرن دارنگی شپگم پا پیغمبر با داتی خبری کئی چیرے گورت بازارنو کی گرزی میلو کی گرزی پنزم میلے کے استاد گرزی سریا سیکل ورسردے گرزی تا استاد پس پا میلے کے سکے دا به درته وایي. اوم آیات د دې فرقان وګورئ. الله اکبر، عجیب کتاب دی. ته به وایې چې اوس نازلېږي. ها یو ځل ته هم زه بالکل میلې شوق نه کوم، ځکه بیا سې مسلې جوړېږي سکانې نو سده سړی دی تل د ګناهونو ګناهونو دغې نو خامخا انسان ضرورت وي چې زونه مې اغستل. یو ته استادي میلې ته راغلی وې، زه بنده نه یم، ته به راځې نو زه به نه راځم. نو بل ته استادي میله کې سکې، یعنی دا استاد د انسانیت نه یو قسم مخ کړی دی چې نه به میلې ته ځي نه به بازار ته ځي او هنه به د دنیا سے کار کسب گئے او جماعت کے بناز سے منگ دو جماعت کار نکو منگو نکو دادا دیکھا نو پیغمبر تیموی اوم آیا وقالو مال حاضر رسول یا کلو طعاما ویمشی فی الاسواق وائدا کافر سری دی پیغمبر لدا چخری طعامونا دیم خوراک کئی کده کده یو شیب خوری تم استاجی دا شیب خوری اندوانی خوری یا کلو طعاما کټګي خوري وي یا کولو تام کله دې لوشي پټي دلار شي ملګری سره یې طالبان وي راګه ډړې کټګي بوول یو بڑا شي وګوره استاد لګاله کټګي خوري هغه طالبان سره یې داخل کو ته عجیب ښکاریږي مال هذا رسول یا کولو تام يمشي في الاسواق سری دې پیغمبر لاله چخري تامنا او ګرځي او ته بازار کې سکے و یم جی فل سواق و بازار کې ماته ګوره کوم نو و یم جی فل سواق او ګرځي بازارونو کې دارنګي کله کله د پیغمبر وینا ها د ځان باندې بوج لګی د پیغمبر وینا او بیان په بوج کې نو ستا بیان بم بوج غنی د پیغمبر بیان په ځان باندې بوج غنی د پیغمبر هغه او بیا د پیغمبر بیان الله اکبر نوستا بیان د قران نا هغه بوج غنی هغه به ډیر لوی غنی. سوره شورا ورسې کانتا ګورمان من شباله تم ته وروره بیان ته ته ګورم ما وخت وي وشو زل پاس دیوی ہو نہیں جنریٹر سر لگا ہوئی مشین بند کا اس ماحول ادھر بھی آپ بند دیجیے مشین بند کا پاس ہے کہ ماتھا مکو رکھ گن تو ڈیرے سے کدو یار ماتھا درد تخت لکھنا پکا رہے چاہو تو اشارہ کو مکھ لگا پاس ہے درے ادھر سے ماتھ آج بیا اردو زمین گنبل گنبل محمد جنبل آغا شیخ سے بایا خبر

دیوالو نه باندې ما په شمره له وروته سورة شورا پنزوشتم سپارا آیات نمبر دیالسم چه ده پیغمبر وینا بوج گنی فخفل زان بانده این ده اللہ دن بھی بوج کی گی ده پیغمبر وینا بھی بوج کی گی شرع لکم من الدینی ما وصابی نوحان والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه گران لگی په مشرکین باندې هغه مسله د توحید چې بلې تاسو ته خلق لري له هغه توحید تا هغه په ګران لگی دے پیغمبر وینا آغا پہ بوجھ لگی گران پہ لگی کبر علی المشرکین ما تدعوهم دارنگی دا اعتراضات پہ پیغمبر باندی بکئی درے مقصد صداقت دے کتاب او دا پیغمبر نرسو صداقت دے کتاب دے او پہ صداقت دے کتاب باندی مستقل سورتنا اللہ را لے گری لیکن سورت قدر انا انزلناه في ليله القدر مستقلی اسی پر علی گری دی مستقل آیاتنا انا انزلناه في ليله مباركتين شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاد رمضان دا چې پای کې قران راغلی وو قران باندې مستقل آیاتنا او سورتنا راغلی دي دارنګي سورت آل عمران کې چې راځي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنکر دارنگی سورت بقرہ کے دو سوا یو درشم آیاتو کوری دو سو اکتیس دو سوا یو درشم آیات دو سورت بقرے آخر آیات ولا تتخذوا آيات الله هزوا من سي آياتنا ذا الله حكمنا ذا الله پټوکو دو سوا یو دیر شمایا اصل کتاب پټوکو مسره جوړونه کې تو کلا الله پوری مسره کې کلا پیغمبرو کلا قران پوری ولا تتخذوا آيات الله هزوا او من سي آياتنا ذا الله پټوکو تو کو پوری ها تو کو پوری مکوا دارنگی څنګه چې په پیغمبر باندې اعتراضونه وو نو په قران هم اعتراضونه کوي دا کافر کله کله وایي دا قران د قصو کتاب دی دیک نور سندښت او تش کیږي لکه سورتی انعام 25م آیات وګوره آیات نمبر 25م وامن هم یستمعون اخر کې وایي حتا اذا جاءوا کا یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین حکرات راشتا تا نو جگڑ کئی تا سرا پیغمبر آتا سر پا جگڑ کئی نوایا کسان چا کفر کرے ندیدا قرآن الا اساطیر الاولین مگر دا کسی رو لنوی اس کسی میں سے بیانے نو دا خو قرآن ندی زلی سر کتاب دے تجھ دے کسو کتاب دے وہ سموئے ودے تجھے کسی بیانے یقول اللذین کفروا ان هذا الا سحر اساطیر الاولین کنموئے دے زان نجور شوئے لیکن سورت فرقان سنورم آیات اس من را رہو لے وائی کافر یقولون افکن نفتراہو زان نجور لے افکن نفتراہو اتلسم سپارا سورت فرقان سنورم آیات من را رہو لے کل کل بوئی دا قرآن مرا منتا پیوزر بیان کا منتا لگ لگ بیانے درہ دی خو منتا پیوزر اخوایا کنا لگ لگ اللہ ویرا لیگما لینو سبی تبی فعادک. سورة فرقان دو دیر سمایاتو گو رئی فرقان دو دیر سمایاتو لگ لگی را لیگما دسد پارا لینو سبی تبی فعادک. نلسمی سپاری لنبے مخد سورة فرقان دو دیر سمایات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وعين كافران ولنرازي فدبان القرآن فيوزل بانده فيوزل دفر القرآن راشقنا كذلك لنثبت به فؤادك دارنگ الله لگ لگ را لگم چه مضبط کمن فريبان استالا رضي مضبطو ما استاسنا بتالا مضبطو ما ورد الله ترتيلا اواز کوم دیر را اواز کول سرا سنور می تداد په قران دار چ انکار وکي نه منم قران دل نه منم یارا ما د یو ویلو ما دوی ودا قران کې زنيش ده مې تا قران جدا ده زما جدا ده وزا تا قران نه منم خشیر بزرگو ها دو دو نیشتی گیره وقت صوفی زندار ازام دو اشتا قرآن نمانم ها میدا خودمانه دا خدا اللہ قرآن ده دا این امی تویری دی نصبا که چلت انکار با کئی دید رید شمایات دو صورت یا نام تین تیس دا تولی ترازون مدربانی کئی چه سی بیان کئی او چنی کئی نو بیان ہو لکه دماغون دی بیغم ناز جی بیتا دا سب سوئی نچام لا تغواوی نپاس رید زمانی بزرگ راگلے رے ردر شمایات تین تیس قرن آلمو انہو لیعظم کاللزی یقولون اللہوی زخپ جنما زخپوی گما سیقینا نشان داریم خامخا غمجن کئی دا خلق تالرا خامخا تا خفا کئی تا غمجن کئی پا خبرو چوائی دا خلق تا پسے چه تا پس از کمی خبری کئی نوزف پیجن ما چه تا غم جن کئی پده خام خا غم جن کئی سره واللہوی فا انہم لا یکذبونک نبیشک دی نغم جن کئی تا لرا تا ندر جن کئی تا تکذیب نکئی زکا تا پس امین وی تا تا صادق وی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون لیکن زما آیاتن با انکار کئی اصل وجہ دادا چھ زما آیاتن نمنی کل کل با جگر کئی لیکن پینزوشتم آیات دو صورت انعام من وقتی روارا ہو بیاو گو رہی جگر با کئی قرآن کے اوم سپارا صورت انعام آیات نمبر پینزوشتم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ نُجَغَرَبَكَ إِذَا سَرَا جَغَرَبَكَ تو با جگل نکے دی با دس جگل نکے یو جادلو نکا جگل با کئی تاثرا کرا با دو قرآن نا تجذیب کئی قرآن نا با خلق بندئی دو جنوالے با کئی لکت دو دیر شمایات دو صورت فرقان صورت فرقان دو دیر شمایات قرآن نا با خلق بندئی قرآن نا با خلق کرئی دو دیر شمایات آیات نمبر دو دیر شم یو کم دیر شم یا ویلتا لیتنی لما تغیر فلانا خلیا لقد اظلنی عنی الذکر یو کم دیر شمایا تاکی ارولیو دی فلانی مال را بنکلیو دی سری مال را دو قرآن نام بعد اجانی پزاغینا شراغلیو ما تدا قرآن نو دو قرآن نبا دی علی نو قرآن نبا دی بندی حاضرانگے سورۃ فرقان کم ترشیو سلورم آیات کے علی بری قرآن نا دارنگے کنا کنا دو قرآن نبا نو قرآن تکذیب بکے توکے بکے قرآن پورے تکذیب بہن کے توبہ نہ ہم آیات گورے نہ ہم آیات سورۃ توبے اوزان سرولی کئی سورۃ توبہ نہ ہم سورۃ توبہ 34 درو جنوارے وپو قرآن کئی دارنگے کلا کلا و قرآن توکے گئے ہاں چدا قرآن توٹی رے ذرہ ذرہ رے دانی و قسم توکی ری منگا سنگا تو تو کتاب منو لیکن سورت حجر یو نوی نمبر آیات سورت حجر یو نوی نمبر آیات ویمم دو توتو کتاب سنگ تابیشو یو نوی نمبر آیات اللذین جعلوا القرآن عزین توٹے توٹے کرے رے قرآن زر زر کرے رے کلا کلا قرآن محجور کی بندی کی لیکن انہیں قرآن محجور کرے رے وقال الرسول درشم آیات سورۃ فرقان 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وایب پیغمبر قیامت کے اللہ دے خلقو زما امت پر خود دے قرآن ربی ارتا اللہ منی پہ نو کرے نیو ذکرے دا ہاں سلور مقاصد کے دری مقصدنا منگا مختصر بیان کر اثبات التوحید اثبات الرسالت صداقت الكتاب او پاغی ترازنا سلورم مقصد ایمان بالآخرہ چه یا ایمان پاخر بانده قیامت بان ایمان رولن دام پسلور مقاصد کی یو مقصد او دری زین ادازی دی چه پا قیامت اللہ قسم کرے رے دمنا تاکیدی کرے رے چه قسمی پہ کرے رے اللہ چه قیامت برازی لیکن سورت یونس دری پنزو سمایاتو گو رہے یستنبئونک احق نو تپوس کئی دا خلق پیغمبر اصانا احق نو آیا دا قیامت رشار قیامت برازی تو کلوا پیغمبر ای و ربی آو زمانی پفل ذات قسمی قیامت برازی یو سورت یونس دری پنزو سمایات پا قیامت اللہ فلا قسم کئی او درین سورت سبا سورۃ سبا دشتما سپارہ درم آیات نیاتی انکم عالم الغیب والشهادہ خامخا ربشی دا قیامت تاسوتا قیامت بدر ترازی قل بلا وربی بلا وربی بلا بشک قیامت برازی وربی پخپل رب میری قسمی پخپل ذات میری قسمی اللہ وی قیامت برا ورما درین قیامت بان قسم کئی صورت ترابن اوم آیات صورت ترابن اوم آیات اتوشتم سپارا زام اللذین کفروا اللہ یباسو قل بلا وربی لطبا عصنا خامغا پرتکور بشیطا سو قیامت کے سملت نبعن بما عملتم نو قیامت برازی دا قیامت نا انکار دا قرآن نا انکار دے اور چا دا قرآن و دا قیامت نا انکار رکو نو کافر شنو دارنگی یو شرط سبانا ترخیر پوری دا سلو رمی سوا دا قرآن کریم او یو تیا سلطنو او پدی یو تیا سلطنو کس با دا قیامت کئی اس بعد قیامت قیامت برازی او د قیامت دلال بیانی دا چو سو د قیامت نے انکار کئی نواغت اللہ گمراہ وے رے رے لیکا انعام یو دیر شمایاتو گو رے سورت انعام یو دیر شم دا قیامت نے انکار اگر گمراہ دے انعام یو دیر ها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاء حتى سردی پوری اذا جاء تاسا سردی پوری چرائے دیتا قیامت ناسابا رابشو تا قیامت ناسابا دی پدی تکذیب کو قیامت کو تراشی قالو نوائی پدی افسوس پاسو فردتنا فیا چمن کمی کرو پدی قیامت کے وهم يحملون اوزارهم او دې پورته کوي خلو ګناونه لرا دارنګي قیامت نه مني هغه ته کافر ویل ریل جاتے وکړه علاما فرضنا بي هم يحملون اوزارهم على ظهور انسا على سا ما يزرون ظالم دې کافر دې دارنګي د قیامت نه تعبیر کله په يوم الدين سره کوي دا د قیامت نمونه دی یوم الدین کلوی یوم الحسرا ورځ د افسوس قیامت کې به خلک افسوسونه بیا کوي هاي چې قران می ذکر او ما په عمل کړي کله ته تعبیر کوي په یوم الاخره یوم الاخره اخیری ورځ او رسوبت بیا بل ورځ نه یوم القیامه خلک په کیودريږي دا د قیامت نمونه دی دارنګي بل نم ده قیامت یوم السا سا دارنگی یوم کبیر یوم کبیر لوی رزد یوم مشهود یوم مشهود رزد حاضر دو خندب کی حاضری یوم الفتح رزد غلب دا مومنانو پکی غلب ملاوی گی دارنگی یوم الفصل رد جدائی دا مومنان او کافران به جدائی گی پر غرص کی یوم الطلاق رد مخامخ کی دو دا ہر انسان با دقل عمل سر مخامخ کی گی یوم الطلاق تیسر نده یوم الطلاق دارنگی بلن دا دیده یوم العزفہ نزده آج فن از دید ہوئی ار چاہتا بن از دیوی اخفل سزا و جزا یوم الجمعی رزد جمع کے دو داد قیامت نمر دی یوم الجمعی ارنگی یوم التناد رزد پیشی تناد رزد چغی خلق پک چغی اوبازی دارنگی بلو میرے یوم الخروج خلق بروجد قبرنونا یوم الخروج بلنم دا قیامت دے یوم الوعید رزد وعدی دا چکم وعدا دے سر دنیا کے شوی وانا غب و سرشا کی یوم الخلود رزد ہمیشوالی دا خلود او دا طول قرآن ذکر کئی کہ نزیب بزیر عظیم دا رنگی یوم الواقع اذا وقاتل واقعا واقعا دا قیامت نم دے سارنگی غاشیا دا قیامت نم دے خلق با عذابنو کی پٹی گی سارنگی یوم سقیل یوم سقیلا و رزبرنا سقیل دا قیامت نم دے دا بوجوالا رزبئی یوم الحق دا حق رزبئی دا فیصلی رزبئی دا حق فیصل بکی تامت الكبرى فیضا جا تامت الكبرى تامت الكبرى قیامت نم دے آغرل چلے انسان اڈوٹی پا ماتے تارنگی یوم الساخا ساخا چگے دوئے ہاں چگے بوئے دادیم نمونہ دی آو ہاں پڑی گی با انسان پخفل پل مقام بانی ادری گی دچا و یوم منزل وی دچا و بل منزل وی الله دې هم هغه مناظر آسان کی دا تنور مقاصد او موږ باغه بیان وکړو باغه چې سوره اعتراضونو ورداغه منګه جوابونه وکړو ها شلمنتا نه هو پورې لس پورې نه هو پورې تاسو ته تفریرا نو دې چې منې اسکی یا طالبانو دې به چې مې اسکی هغه نه پښو بیا موږ سره وکړو یہ جو بھی جنڈیا راگری آرے روچڑے خو چې تاسو نه له فارغ یې انشاءالله غواړی ها. باندې نو څه دی؟ نه وو څه دی؟